Jeden brat powiedział, ty tylko kiedy położysz głowę na poduszce, napoczytasz do 10, on już śpi. Naliczysz do 10, a on już śpi. Drugi mówi, ja jeszcze len głowę położę, a już też śpi. Drugi mówi, ja tylko głowę położę, już śpię. A ja mi mówił, no ja jeszcze len idę koło posteli, a już śpię. A ja powiedziałem, ja tylko idę koło łóżka i już śpię. Ako je možné, jak to jest możliwe, że niekto wie spać, a drugi nie wie spać? Że ktoś potrafi spać, a ktoś nie potrafi spać. Wiecie, to nie jest len obdarowanie od Pana, jest to dar. To nie jest tylko obdarowanie od Pana. Tak, to jest darem Bożym. Ale jest to aj rzecz, ako zaobchadzasz swoją myślą. Ale to też jest kwestia tego, jak postępujesz ze swoimi myślami. A tak myślisz w swojej głowie, że tlaczysz głową do ściany. Jeżeli tak myślisz w swojej głowie, że aż uderzasz głową w ścianę, że masz tlak w mózgu, masz takie ciśnienie w głowie, no potem się nie dziw. Później nie dziw się, że jednoducho nie wiesz, że po prostu nie potrafisz zasnąć. Ty kiedy zhasisz wypinacz, ty jak naciśniesz wyłącznik od światła, oddajesz wszystkie swoje problemy Panu. Oddajesz wszystkie swoje problemy Panu. Ale to dosłowa do pismena. Ale dosłownie tak jest napisane. Że potrzebujemy wszystko zdoberyć za Jemu. Że we wszystkim musimy zaufać Jemu. Kolkokrát celý deň pracujem z ľuďmi. Niejednokrotnie przez cały dzień pracuję z ludźmi. Od rana aż do nieskorej nocy modlę się z ludźmi. Od rana aż do późnej nocy modlę się z ludźmi. A możecie sobie przedstawić, że nie same radosne rzeczy mi ludzie nosią. Nie możecie sobie wyobrazić, że nie same radosne informacje ludzie mi przynoszą. Ale są to niekiedy tak ciężkie, a tak złożone żywotne sytuacje. Ale możecie sobie wyobrazić, że czasami to są tak trudne i złożone życiowe sytuacje. Że człowiek czuje wielki tlak na sobie. Że człowiek czuje taką wielką presję na sobie. A przedstawcie sobie, że teraz idziecie sobie do łóżka ľahnuť. I teraz sobie wyobraź, że idziesz się położyć do łóżka. A niekto jeszcze zacznie rozmyślać o tym, co było przez dzień. I nie jeden potem zaczyna myśleć o tym, co działo się przez cały dzień. A to jest najgorsze, co możesz robić. I to jest to najgorsze, co możesz zrobić. Kiedy si ľahneš do posteli. Jak położysz się w łóżku. Położysz głowę na wanku. Położysz głowę na poduszce. Zadziękuj Panu za to, że był cały ten dzień z Tobą. Wtedy podziękuj Panu, że cały dzień był z Tobą. Wszystkie starości Mu odowzdaj. Powiesz Mu wszystkie swoje troski. A powiedz, Panie Jezu, poczekaj nado mną, kim się wyspi. I powiedz, Panie Jezu, poczekaj tu, aż się wyśpię. Wszystko musisz oddać. Wszystko musisz mu oddać. Wiecie, dlaczego ludzie nie śpią? Wiecie, dlaczego ludzie nie śpią? Dlatego, że rozmyślają. Bo myślą, rozmyślają. A to rozmyślanie posteli wywija adrenalin. I rozmyślanie pomnaża ilość adrenaliny. A ten adrenalin, który wyrába mózg, a to rozmyślanie, mu nie dowoli zaspać. I ta adrenalina, która jest produkowana w czasie myślenia, powoduje, że nie może zasnąć. To jest zaujímavé kazanie. Wszak teraz będziemy wszyscy spać. Ciekawe kazanie, nie? Po nim wszyscy już będziemy dobrze spać. Ale určite, jak niekto... Budete chwalić Boga za to, że się to pochopili. Ale rzeczywiście, będziecie chwalić Boga za to, że to zrozumieliście? Tak to już mało zmysł. A więc już to miało sens. Pretože mnohí ľudia neberú vážne Božie slovo. Dlatego, że wielu ludzi nie traktuje poważnie słowa Bożego. Mnie się to tak veľmi dnes dotkło, kiedy brat Andrzej rozprával o tom. Bardzo dotknęło mnie dzisiaj, kiedy brat Andrzej mówił o tym. Ako w liście Efeskim jest napisane... Jak w liście do Tesaloniczan jest napisane. Nie. W liście do Efezjan jest napisane. Że było wam głaszane Boże słowo. Że było wam głoszone słowo Boże. A wyście to nie zobrali jako słowo człowieka. A wyście potraktowali to jako słowo od człowieka. Ale się to zobrali jako słowo Boże. Wyście nie przyjęli tego jako słowa od człowieka, ale przyjęliście to jako słowo Boże. A to je veľmi dôležité. A to jest bardzo ważne. Mnohokrát Pán Boh nám posiela

Dokonca niektórzy spáchali samovraždy. Niektórzy popełnili samobójstwa. Pretože už sa im triasla brada. Dlatego, że już aż broda się im częsła. Už nie mali taki mohutný hlas. Już nie mieli takiego silnego głosu. Už ich posłuchači nie chceli počúvať. Słuchacze już nie chcieli ich słuchać. Jednoducho nedobojovali ten boj aż do posledného dychu. Nie dowalczyli tej walki aż do ostatniego tchu. Je to už 47 rokov. To už je 47 let. Ako oddávam pánu pod jeho vládu všetky oblasti mojho života. Kedy oddaję pánu pod jeho władzę všetky obszary, všetky sféry mojego życia. Mne sa to nepodarilo za 40 rokov. Za 40 dní. Mi sa to neudalo za 40 dní. Ale učím sa. Ale učę się. Ja som vošiel do tej školy Pána Ježiša. Wszedłem do tej szkoły Pana Jezusa. A stále sa učím. I ciągle się uczę. Wiecie, koľko plačem? Wiecie, jak wiele płaczę? Mnohokrát to ľudia nevidí. Wielokrotnie ľudia tego nie widzą. Plačem dovnútra. Płaczę do wewnątrz. Pretože prežívam veci. Dlatego, że przeżywam rzeczy. Ale wiem. Ale wiem. Że veriacemu a milujúcemu Boha všetky veci napomáhajú. Že věřícemu i kochajúcemu Boha všetky rzeczy pomagajú ku dobremu. Ja som si musel prešlapať 47 rokov tie chodníky pánové. Musiałem przejść przez 47 lat drogi pána. Ale nelutujem. Ale nie żałuję. Tým som nepovedal, že všetci musíte tak dlho. Ja nie powiedziałem w ten sposób, że wszyscy tak długo musicie dochodzić. Ale chcę vám povedať. Ale chcę vám powiedzieć. Że posłuszność jest tajemnicą. Że tajemnica jest w posłuszeństwie. Ja som veľa zápasil so svojím telom. Wiele walczyłem ze swoim ciałem. So svojimi vlastnými túžbami. Ze swoimi własnymi pragnieniami. So svojimi vlastnými predstavami. Ze swoimi własnymi wyobrażeniami. Bojoval som s názormi innych ludzi. Walczyłem z wyobrażeniami innych ludzi. Ale wiecie, co ma najviac pripravilo o zdrowie? Ale wiecie, co najbardziej pozbawiło mnie zdrowia? Kiedy sa nie naplniali moje własne predstavy. Wtedy, kiedy nie wypełniały się moje własne wyobrażenia. Wiecie, co najviac zniszczy wasz život? Wiecie, co najbardziej zniszczy wasze życie? Chrańcie sa toho. Strzeżcie się przed tym. Kiedy za nie będą napełniać wasze przedstawy o waszym życiu. Kiedy nie będą się spełniać, realizować wasze wyobrażenia na temat waszego życia. A wiecie, życia. Kiedy zaczniecie być zdrowi? A wiecie, kiedy przyjdzie uzdrowienie? Kiedy wszystko oddacie Panu. Kiedy wszystko oddacie Panu. A powiecie, we wszystkich kwestiach życia, Panie, stań się Twoja wola. We wszystkich sferach życia, Panie, niech się dzieje Twoja wola. A bądźcie swobodni od wszystkiego, co się dzieje. I bądźcie wolni od wszystkiego, co się dzieje. Radujcie się ze życia. Cieszcie się życiem. Wiecie, który jest ten najkrajszy dzień mojego życia? Wiecie, który to jest ten najpiękniejszy dzień mojego życia? No ten to dzisiejszy. Dzisiejszy. Ten wczorajszy już to jest za mną. Ten wczorajszy już minął, jest za mną. Ten jest już nierealny. Już jest nierealny. Ale ten to dzień jest ten najkrajszy dzień mojego życia. Ale ten dzień jest najpiękniejszym dniem mojego życia. A żyję go na pełno. I żyję, przeżywam go w pełni. A raduję się w nim. I cieszę się w nim. Lebo nie wiem, co mi doniesie zajtrajszy dzień. Bo jutrzejszy dzień nie wiem, co mi przyniesie. A wiecie, prečo sa radujem z toho? A wiecie, dlaczego się z tego cieszę? Że sa tak dzieją veci, ako Boh chce. Bo rzeczy dzieją się tak, jak Pan Bóg chce. Ja nie mam swojej predstavy. Nie mam swoich wyobrażeń. Nie mam predstavy, kto ako bude kázať, kto ako bude slúžiť. Nie mam wyobrażeń na temat tego, jak kto będzie głosił, jak kto będzie służył. Ale wiem, że to, co Bóg da, jest to najlepsze. Co tom dni mohol dać. Ale wiem, że to, co Pan Bóg da w tym dniu, jest najlepsze. Aleluja. Aleluja. Raduj się. Ciesz się. Dnes, dzisiaj. Mówi, som ti predložil. Dzisiaj położyłem przed tobą. Nie wczoraj. Nie wczoraj. Dnes. Dzisiaj. To dnes twoje rozhodnutie. To dzisiejsza twoja decyzja. Bude usmerňovať ďalej tvoj život. Ukierunkuje dalej twoje życie.